fa lolo amé iswadda te ñoolit yawmi sama bis al abyad bay ajweh wa abyadat yaqit fawdi sama pat bop al aswada bu ñool mana be jawna xaar ngir tartar jamono njaqare yi mu dekk jaxle yi ba kawaram gu ñool gi won dafa dal di be jaw waaw su ko defé nak lolu mu jëfëndiko ay couleur yoyu muy wax ci ay mbir ak xaal lan la lolu lañuy tuddé ci badi tadbij fi mu ne fannu badi bu muy jangale la moy di tag wala ngay ngañi di ci andi ay couleur yi wax waaw nit lañ koy tagge lu mu jotté couleur waye nak lolu ci takhyilat arab lañ naw' bu ñuy wax tadbij min qawlihim dabbajal ardu dabbaja al-mataru al-arda idha zayyanaha bi anwa'i ar-rayahin waaw su fekke ni tawna ba ñax mi sekk all bi wert ba yag tour tour bu rafet bu ne genn lool la arab daan wax dabbajal mataru al-arda daan bi maana zayyanaha bi anwa'i zuhuri war-rayahi moy tadbij deug ala hadd qawlihi di wasaf ki ñu ray ci xare yi de nga taradda siyab al-maut humran fama ata laha al-layl illa wa hiya min sundusin khudri taradda muni sangona def na rida siyab al-maut cangay de humran ñu doon yu xonk ndax jaasi lañ ko re fama ata laha al-layl sir yoyé guddi jotal dikkaluko illa wa hiya ludul mom serye soppi kuna min sundusin khudrin bok ci sundusin khudr yani siyab ahli al-janna yin sundusin khudrin wa istabraq aywa dafa kinaya la ni ki ñu ray ci jihad je ma nga fanani aljan motax mu ni seri de yu xonk ya mu sango ngir deret ja neena guddi jotula jot ludul soppi kuna sundusin khudr seri soy aljana yu wert min sundu sen khodor na tax legi kon koku day tag tud ci ay couleur lolou moy tadbi taradda thiyab al maut humran fama ata laha al layl laha mum thiyabi fama ata laha al layl illa wa hiya min sundus sen khodri lolou moy lañu tudde tadbi ci anwa' badi'i bam ko defé hatta ratha bagnewante yeuram lay li ñalma al adu non al azraq badi aji tarjik non zurqatu moy couleur bula batay lolu ci tadbij bi la habaza baxna neena si al maut de al ahmar gu xonk ga gu gëna tar ci de yi setal lolu lepp ci ay couleur yu muy wax ci maana yi lolu moy tadbij neena watil wi ñima top nak man tarawna moy ñi ngeen gisal seen bop kat xala yoy aynuhu batam furaruhu moy natto moy essayem ku nit ku ko tek beut rek xam nga no mu mel amatul loy latte aynuhu furaruhu batay ci waxe arab moy ko xani ku ko ni jak rek xam xalam na mu dem furar mo don xam ngeen ni signal daba 17 ñaata bañ la am pour nga xam ñaata at la am lolu mo don furar ñu jëfëndiko ko bi maana l'ikhtibar wa tajriba fi kulli muni ñima top ku leen gis xam seen lor wa tarjumanuhu maana liko biral li te moy melom modi ih isfiraruhu de nga ak jonam ndax nit ñu wéx aw mu ko yor melaw deru arab dal su fekke na yoy na ba mu upp neena melaw yaram wo dootu jëm ci wex day jëm ci jaune lu mu gëna manké de rek gëna tout lolu moy isfirar nit nonu la di nonu da ngay gis nit ku manké de ah diw ni mu xoy ko leg ñen ñi da leen di andil melna dañu gën xess wala ñu mel na neen neena ñi ngeen gis dal quswa biqiyati ahadihim na gëna sore ci jakkuteefu kenn ci ñoom lu mu wara yaakaara am sordatun benn morso sari tuuti mburu tuuti yàpp mooy sorda ida mal xubzu taadumuhu bi lahmin fadaka amanata allahi tharidu tharit li ñu ko tuddee ci ñam yi moy bi nga xamne mburu mu ñu rende yapp sos da wa qusara umniyatihi yamukayu mebatam nak bu deme bay mebat takuti fam ba ca gën sore moy tuti ci sarit lolu xam nga mom yumkinu wujuduhu motax lolu kenn du ko du ci wax mebat ah takutef la ci wax wa qusara umniyatihi fayamukayu mebatam nak xam lu mebat be det du ko passé moy burdatun am mbub rek muñ ko sara nena kenn ku ne ci xalé yi lolu la wa kuntum nekon alaytu gijun bu jek anda abu abzulani duma talal duma joxe al hurr kharkanam illa lil hurr ludul ku tedd sama kharkanam bi di won ak loru nena duma ko dekk ludul ku tedd nena lol la giñu alla abzul al hurr hurr al wajhi moy leer leer kan illa lil hurr yani lil karim walau anni donte man muttu dena min ad-dur muttu ak mittu lughatan لأنه يقال مات يموت ويقال مات يمات ويميت فيقال مت ولا مت وهما قراءتان من قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا مت مئة دنيا من الضر غير الله وقد ناجدني ديالنا من القرونة سما بكن مانا سما خل جخنا من دال بأن توجد دسنا أم عندكم في يني دسنا في أم المعونة لمن لو لو تخمني وآذنتني حملنا فراسة الحوبة فوق بكن بتاي فوق خل فراسة موي فوق ني بأنكم وفراسنا a fogg go xani ko xani ak fogam ñaari sawab lay doon kat koku mo am firasa amma ko xani ndortam lu ca bare du dekk non ak kenn du ko xani borom firasa xamal na ma nak ni bi annakum niki yen yanabi'ul hiba yen ay yoni yon ndox muy war la wala ko wala di wax yon yen ay sayani may yen ay mel naka robinay yu xelli robinay may ana yena dekk joxe rek way sana bara yalna natal allah yalla imra'an way jo xamni ci yeen abar deegal na qasami sama ngiñ la teñu wuma wa sadaqatin mu deegal tawassumi sama mandar dal sama fogg gi ma fogge mbax ci yeen yalna yalla deegal ci ba natal ci yeen ku ko deegal wa nazara tamu khol ilayya jam ci man bi aynin ci bet bo xani yuqdiha da koy fat al jumud nay wa yuqaddiha te diko dindil fatu al jud tabe mu don ko xamni dafa may khol ak bet bo xamni bala sedd rek borom joxe alal da koy naqari lepp moy moy nay jumud moy nay aslul jumud moy tamasukul ma'i léw ñu naan ndox ma way na saw ma way na jumut mo doon way lu doon likit lu no yola moon dellu way dëgër ñu jëfandikoo ko ci nay nag lool bu ñu nee fulaanun jaamidul kaf mooy laa yu'ti shay'an ka ann al kaf laa yatanadda du tooy du seet du def aywa andina ñaari loxo af'ala ak fa'ala يقضيها دنكو اندي الفتو افعلا يفئ الجمهور ويقضيها تدكو دندي الفتو فعلا بوكناك ايمانا الازالة تقرد البعير لذلك ازال عنها انه القرات وقال وحاري ابن همام نفهمنا ندال دي جلم جاهله لبراءة عبارتها نجر يينك وخنم وملح استعارتها أقوي خرمي استعارة استعارة مودي أبل ورفير لغة ما نامتي استلاحة أبل رك ما يلفظ بو تخلي فكو فنكو أمبل وون jëme ko ci benen mana ngir nirale ko ak manam ci sanna ni ngay fekke batu asad nga toxale ko ci haywan bi def liftiras haywan muftaris bi ci all bi nga toxale ci lafzu asad jox ko ar-rajul shuja ci kër gi ab nga kon bat bo kon isti'ara manam ci lugha ak nis manam ci istilah duñu takaliko no naka nonu batu istilah galiban mana fañ ko jele won ciosan batay du takaliko ak mom dañ ciy djublu lenen abla waqulna nu wax laha ñal ko niko qad fatana fitna lana kalamuki sawax sawax judul waydu dara dal fitna na xali bi mana rafet na bañ ci la ci lañuy naslu da waaw fa kayfa ilhamuka naka sa no se way nak ilham ci ciosan mo don rab sir alhamat thawba ay ja'ala lahu luhmatu luhmatu moy li rab bi di dugal ci bir sada bi sada moy bag bi wuy ñu bare ñu dendale talal ko mu dem fele luhma bu moy genen fil gi ñuy dugal ak genné kuk bi yor ko muy daw ak dik gis ngeen koku moy di luhma dañu ko jele ci batu lahm ji ci bi yap fa kayfa ilhamuki naka sarab mana naka sa talif waynak qalat fa qalat soxna sa waxni non japp nañu ni jigen lañ ko def fa qalat nena ajus ba waxni tafajjuru damay balal as-sahra khair suma waye balal khair nana khair nacc ndox wala fakhra tandam dam neeku jiblu wuma ci dam fa qulna nuni ko in ja'altina sonu defe min ruwatiki ci ñalay netti li way nana defal nu ben illa bo xani dañ koy riwaya ji ëlëk ci say way soko defé lam nabxal mu nit kon duñu nay bi muwasati ki ci dimbali la ci alal faqalat muni la uray la uriyannakum dama len di jëkke won awwalan ci ndjel bien shi'ari sama ndawlay bi bu ngeen gisé ni sama turki ndawlay bi xoti ko tilim da ngeen xam sama dama len di jëkke won ci ndjel bien sama ndawlay suma la urawiyannakum gannaaw ga dana len riwaya lo shi ash'ari samay way setal jinasu shi'ari ak ash'ari jinasu uriyannakum ak urawiyannakum nga xam maqsadam jangale arab rek lay lay def neena fa abrasat magar bu jigen ma daldi genne rudna dir'in rudnu moy aslul kum neena saxu kay loxol mu darisin lu rap wa barasat mu daldi feñ dirzata ajusin feñu magat mu jigen darda bi sin mu magat musinnatu zatu makrin wa daha mu magat te mus non la feñ wa ansaat neena ndaw sa soxna sa daldi sos takulu di wax nan mang koy wax waxini jigen asko bangi jambat ila allah fi yalla istika al marid inja kom jambatu ku febar mangi koy jambat yalla rayba zamani mana sikki yene ci jamono ay naqaram yi muy tegn jawrahu jengu jamono al mutaaddi badi aji jelgati bay togn al baghid buñu banba fa'ilun bi mana maf'ul baghid bi mana al mabghud يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيب يا قوم يمغاني إني من دب من أناس من بوكي أو نت نيوخان غنوا سخنا يدكي أدنا بو دهرا جمن وجفن الدهر تبو بدأي مباربة جمن وغضيب لقمل أنهم والإسلام ملنا جمن دفع قم فاتلين مانا tartari jamono adawo tek binde fi boba ñoom dawuñu ci yeg dara yeguñu ñak yeguñu wëradi yeguñu dara kanu fakharuhum laysa lahu dafi'un wasituhum baynal wara mustafir fakharuhum sen ndam lañu war man damo laysa lahu dafi'un amul kenn ku ko mëna jëñ kenn wërante wu ci wasituhum sen turu rafet sit modi zikrul hasan deng buñu né fulanun hasanus sayyid manako am turu rafet la wala lahu situn duñ ko wax tour deg deg bu ñaaw kenn ko wax sit deg deg bu rafet lañ wax sit neena seen tour rafet mustafidun lu siiw la lu ñepp xam baynal wara digënte mbinde bu sabbu kanu idha ma nuj'atun a'wazat fi sanati shahba'i rawdan arir kanu ñuma bok ci ñom dañu doonon ni idha ma nuj'atun su fekke fuñu mëna mang jëm nuj'atu mar'an khasib bo xani ku doon mang fofu ngay jëm idha ma nuj'atun su fekke ben mangu kay a'wazat tana jafena ken amatul fo jëm difa yaakaara fajjal nek fi sanati shahba'i ci ar at mu bekor shuhbatu ikhtilanul alwani albayad wassawad ha te koku nak lu melni fasu xat ci la daan dem moy am kawr yu ñul ak yu wex wa at am at lu tax ñu diko at mu bekor ñu diko shahba waaw ndax su taw manke suuf dootu dekké su ci gancax gu wert da ngay gis dig bu ñuul gis dig bu wex gis dig bu ñuul fu gancax de mu ñuul fu dara neewul mu wex mo la all bi jamanté kon faqat saratil ardu shahba lolu kat mom lay jublu ci at mu bekor ha all bi bu ñuulé ben kay natangé la alhamdullilah légui bu génné ci all bi natangé la dafa dekké su wert lepp waye bur yenn at yi nga xamni gancax du meuna daj suuf ci da ngay gis ay ben tip tip tip lolou modi shuhba kanu nekon nañu nonu rawdan don ay sardeñ ay der aridan yunat muwaqqafi waqf rabi' al fi tahawade li annahum yaqifuna ala al mansubi bis sukun yuqalu ra'aytu zaidan idha waqafu qalu ra'aytu zaid قبيلة ربيعة تي عرب نيوكاي ديف عربي تي دنا رايت زيدا نيوم ني رايت زيد ني ني واخ جاء زيد اك مررت بزيد لول مودي وقف ربيعة كانوا روضا اريضا في سنة الشهبة تشب للسارين نيرانهم ويطعمون ضيف لحما غريض تشب دانيو دان تال niranuhum seeni safara naru khira xam ngeen ko deg ngeen ko ba tay aghniyaaw yi ñoko ñoon def wal joor ajwat dañuy taal niranuhum seeni safara yi gan li saari nañ pour doxkati guddi way rañaan ñu diko seen di ñoo way ta'imuna teñu daan leel ab bayfa gan bayfa nak lil wahidi wal jamaati walil mudhakkari walil muannas duñu wax bayfun wa bayfatun وربما قيل ضيفان واضياف لهم ويسون جاء ضيف من كان من نيمبولو لان مصدر اصله المصدر والمصدر يوصف به الواحد والمؤنث والجمع على حد سواء تقول رجل عدل وامراه عدل ونساء عدل الى اخر ذلك كنا كنون ضيف يتم مصدر ضاف يضيف ضيفا مصدر لو انت تشان نوصفكو motax kon man nga ko wax kenn man ko wax mbolo way tu'imuna ad-dayfa lahman aw yap gharidan wu watabor wu bes tak wu segagul waw lolou aghniyaaw yi ño man lolou amanun ba doole yi bunu amé yap a danu koy jema denc diko sakanal de fa ba muy wow nek ci sel sunu amé gan a nu dem ci yap wow togg terale ndax amuñu doole way ashraf yi mu ni ñom ci la bok ñom yi يطعمون ضيفهم لحما غريضا هذا ني دال دي رين دي رك ما بات جار لهم ساغبا ولا لروع قال حال الجريق نيت لا نيو خاني ما بات مصطفى نان جار كو نيك دكال لهم نيلن بن دكال خمغا نكره في سياق النفي تعم نكره بو دوجي سي بيرو داك داي دال دي جارين عموم ma bata mustafa nan jarun kon ngani ben dekal amul bigba mom bango ma daqu mage ko ko jox de sonon bata jarun lahum saghiba ben rek lañ ci man deg da nga nan bata fanana jarun ben wayu dekal lahum ñeleen saghiba kon nan lañuy dege ni mbolam dekal matale na len dedet koku isbat be budé ci naf yu te muy nakira rek yufidul umum ma jaani rajulun ken te bonon jaani rajulun du mata ken lay don du don mbolo ma bata mustafanan jarun ben de kale lahum nyelen saqiban di ajxif saqabu modi aljo wala qala mustawakh sin de kale mustawakh hal aljarid dun alqarid lirawin girumti hal aljarid dun alqarid wakhla jo xani jara majral masal ben way amr ibn hind bamude lak bara jimi ba di ca beug ray lak ben way ci xisa bu gudd yag nan ko wax bamuko data ray muniko ansidni min fi'r amr ibn hind la denga ha neñu muniko halal jarid don al qarid mana njaqara li tax may fot ak sama lor ha nit dana jaq beug wax mu teko lor ay loram diko fot lolou moy jarab fotu lor njaqare da koy yobbe nit a su ko defe mune halal jarid don al qarid mana njaqare doxna sama digg ak way banatuma way tan bam ko datare daf ko ansidni min sher bala mala ray sax waxal ma ci netalil ma ci saway yi nga mune ko njaqare li taxna manatuma neena ñom musuñu am ben tib buy tax ñuy wara wax halal jarid don al qarid qarid moy way fa ghayyabat minhum butun surufur rada bihar jud lam nakhalha taghi fa ghayyabat misal surufud dahr ay xew xew jamono yu tari soppi kuy jamono misal na minhum ci ñom bihar jud ay geeji tabe ñu tabe won kom geej yo xani lam nakhalha musunu ko wona jortu la jek mukk ni taxidu dana nis waye surufur rada ñom dal ci tabe ñi ngi niro won ak ay geej ay denga legi na xew xew jamono naqari adina jeexal lañu daan tabe lepp ba kenn kuy tabe amatu fa ghayyabat minhum surufur rada بحار جود لم نخلها تغير وأودعت منهم بطون الثرى أسد التحامي وأسات المريض وأودعت دين كيس بطون الثرى بير صوف موي بامالي منهم تنيوم ينكون تدينك أسد التحامي قايندة حارية مانا شجعان الحروب مانا ندون أي جامبار تي خربة تي حار حرمة تحامي كنا دي حار حرمة وأسات المريض أك فجكتي فيبر فجكتي كفيبر بلول تخنا فمحملي بعد المطايا المطا وموطني بعد اليفاء الحضيض فمحملي بسما وركاي بعد محل حملي فمن ينو محمل حمل ينونا محمل موي بلاصو ينو كاي بي بوديو لوس بودي غناو فمحملي تخنا سما ينو كاي بعد المطايا تي غناو غليم يما دان سف لغي سما سفو كاي موي المطا غناو بي او بحر dama daan sëf ay gëléeb léegi bàyyi sëfal sama bopp may boot wa mawtini sama dëkkuwaay baadal yafaaci ca gannaaw ba ma daan tunde dëkkeeg ca kaw tunde ya ndax booba dama tabe te woomal léegi mooy alxadiidu xur yu xóot ya di làqu wa afruxi ma ta'ta li tashtaki bu'san lahu fi kulli yawmin wa miyab wa afruxi samay cuuj doom yi maata atali duñu gàttañ lu tëstaki di jàmbat toujours dañuy jàmbat bu san ak toskare boo xani laxoo ñeel na toskare googee wamidun ak xooy ak feeñ ku la yow min bépp bis rek seen toskare googee ma ngi feeñ ida da alqaanitu fi leylihi mawlaahu naadawhu bidamcin yafiid ñu naan yaa raasiqan na'aabi fi ushihi وجابر العظم الكثير البهير أتحلنا اللهم من عرضه من دنس الذم نقي رحيض يطفئ نار الجوع أنا ولو بمذقة من حاجر أو مخير من خليو إذا دعا بنيان القانت كي جامو يالا في ليله كي قدام بفكي كن كي جامو انجي نان برومم مولاه برومم نيوم نادو هنيو واسين بروم يدكو نان بدم إن تيران عندك رانغو يفيدو ييوال نيجي نان كو يارازق النعاب يومين خمني يادي ورسقل نعاب في عصيه تتقم دومو كلا باخن بدي دور جدو ددول نيول نانا بدي تشوي تجتن بي دنجي داي ويح سوكا دفين داي جاك باي با بي نوكو خمني سين دوما ني وچ كو فنين دانا نيوكو فو وچ ايو بيس غو خاني دو نوكو خانت تدو تخمو دي يالا بي ورسغلي di def suba su mu xeye ngaan jibiñ gi nonu yalla yabalé ca wéñ muy naaw bani ca prax mu won nako muy añam di réram bis bobu bu ëllëgé nonu su amé ay bis mu dëgëralé doora sax nak dungu yu ñuul day jaak bay ba doora mujj xamni seen dooma ñu déllu di wut xont di ko xol sétal yalla mo di maqalidus samawati te moy mudabbirul ashiya moy qayyimul ibad moy yalla tabaarak té lolou nañu ko hat deug la dé du babo wax nañu ko naka jé bañuy ni mëne ko yawmi wërsegal na'ab na'ab al-ghurab moy lan sabna chaajjo na'ab al-ghurab fa qultu baynun ajilu ma shi'ta idh'anu bi baynin fan'abi kon na'ab moy sabu ba chaajjo نعب سبنا يا رازق النعاب يومي ورسغل تشوجو كيلن في عشه كبير تاغام كبير سمن بوبو يوم كو في ورسغل وجابر العظم يومي جان يخ الكثير بدم المحيط بو غوتيكو با يخ با ديلو سخا دغر ملني دنجكو سودي تي يالا موكاي دي nena atihyal nanga dogal yow mi telewul dara lana ñaan allahumma yow yalla nanga nu yalla nanga nu dogalal man wa jo xani irduhu abdaram naqiyun lusat la rahidun luñu foot la min danasi lu'mi ci tilimi min danasi dhammi ci tilimi ngañ borom der bu set bo xam tag rek la ko nit ñi masti def yalla nanga ko dogalal ko xani yott fi u day fay naral ju'i safar khif wi ci sunu biri anna walis ولو بمذقه دونت توتي كي نجارم فاو لا كوي فاي لا نوي جوخ فاي سي سونو تانغورو بير بي دنگا مذق موي سو مو ني داخاتي نوخ كوم لي نوي واخ نجار مذق اللبن موي جار لا دونت نجار لا من حاذر مو جوغي سي حاذر مودي labanu hamid sawm katchi dal sawm farah mum aw makhir wala patit makhir mana al mamkhut makhab al labana moy def nako ca gamba ya diko fa diko yengal pour dindi diw nana fahal fatan yakshifu ma nabahum ويغنم الشكر الشكر الطويل العريق فهل فتن مندخ امنا ابواي بوب يكشف دنا وني وني ما نابهم لدم سما دوم يوي تخيف ويغنم تم مانغ مو غاني الشكر غرم الطويل غود العريق غياتو تيما فهو الذي تعن النواصيله يوم وجوه الجمع سود وبيض لولاهم لم تبدو لي صفحة ولا تصديت لنرم القرير فهو الذي كنا تكي نخن taanu dana toraxlu annawasi jubbi jey ceqi jeyel laho ñeel ko mooy yàlla rek ñi nga xam ni anatil wujuhu lil hayy al qayyum. Allahu akbar. Wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Allahu akbar. Anat taanu kooka fiilu maat la mu daaree wa baa ni boo lëri giñ naa ci ki nga xam ni taanu dana toraxlu annawasi ceqi jëy jubbu ja maanaam xam nga ni ja moo gën a tedd ci ceeri nit xar kanam su dee toraxlu ku ñu koy sëjjal waxuma laa ku ñu koy sujjootal këpp fi suuf xam nga ni kooka ka ko defal nit ci waaye ci màggal desee la tu ko dal. Giñ naa ci yàlla mi nga xam ni taanu annawasi lahu kañ yowma wujuhul jam'i bis ba nga xam ni kanam mi mbooloo mi suudun day am yu ñuul kukk wa biidun ak yu wex tàll mooy yowma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh moo di yowma alqiyam. Giñ naa ci ka nga xam ni mooy moo tax kanam yooyu di def talawun lawlaahum sudul woon ñoom sabaxale yi lam tabdudu feeñ di ñeel ma safxatun xar kanam boo xam ni danaa ko jëme ci benn wam mayeka kon wala tasaddaytu duma walanteeru duma gaarlu li nazmil qaridi ci di nose way qaala arrawi ki doon nettali xaarit ne fa wallahi laqad sadaat xarna bi abiyaatiha ci wayam ya xarna ca acaar alqulubi ceri xol yi mel na na waxuma la tan jeexal sunu xol waaye dafa mel